posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 30 sierpnia, minęła 10. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Systematycznie rośnie liczba nowych zakażeń koronawirusem. Zwiastuje zbliżającą się czwartą falę pandemii, mówią lekarze. Polska będzie uważnie śledzić rosyjsko-białoruskie manewry wojskowe Zapad-21. Ćwiczenia zaczynają się za niecałe 2 tygodnie. Rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do konkursu Nagroda Polin, który organizuje Muzeum Żydów Polskich. W Polsce systematycznie rośnie liczba nowych zakażeń koronawirusem, co zwiastuje zbliżającą się czwartą falę pandemii. Sytuacja może się jeszcze pogorszyć, kiedy uczniowie w zdecydowanej większości niezaszczepieni przeciw COVID-19 wrócą do szkół, mówi lekarz rodzinny Szymon Bielonko. Niestety przy takim stopniu zaszczepienia młodzieży musimy liczyć się z tym, że będą te zakażenia się pojawiały, będą one systematycznie prawdopodobnie narastały. I możemy mieć bardzo łatwe przenoszenie zakażenia w obrębie klas, w obrębie dzieciaków. To jest populacja, która jednak dystansu społecznego nie będzie zachowywać, nie ukrywajmy. To będzie bardzo łatwo wektorowo się przenosił wirus między tymi dziećmi. Doktor Bielonko liczy na to, że rodzice skorzystają z możliwości zaszczepienia dzieci w szkołach. Większa część rodziców czeka, aż ktoś inny się zaszczepi. To jest zupełnie złudne i myślenie tylko o sobie. Nie myślimy o odporności populacyjnej, nie myślimy o innych dzieciach, które na przykład nie mogą być ze względów medycznych i przeciwwskazań zaszczepione w danym momencie. W pierwszym tygodniu września jest planowana szeroka akcja informacyjna w szkołach, żeby zachęcić właśnie niezdecydowanych rodziców czy niezdecydowanych nastolatków do szczepień, które mają się odbyć w drugim, trzecim tygodniu w obrębie zarówno szkół, jak i punktów już istniejących szczepień. W Polsce w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 jest około 30% nastolatków, głównie tych starszych. Najgorzej jest wśród najmłodszych. Na szczepienia zgłosiło się zaledwie 15% dwunastolatków. A w południe w Pałacu Prezydenckim rozpocznie się posiedzenie Rady Gabinetowej, które będzie dotyczyło przygotowań do nowego roku szkolnego. Wojsko Polskie wzmocni granice z Białorusią. To w związku z tym, że u naszego wschodniego sąsiada rozpoczną się wkrótce wspólne manewry wojsk białoruskich i rosyjskich. Ten ściśle militarny kontekst musi być uwzględniany przy opisywaniu sytuacji na granicy, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia wiceminister obrony Marcin Ociepa. Ćwiczenia scenariuszy tak zwanych zachodnich aktywności militarnej obydwu tych państw i one będą w bezpośrednim sąsiedztwie Rzeczpospolitej, w bezpośrednim sąsiedztwie państw bałtyckich. I myślę, że to jest wielka sprawa, żebyśmy sobie bardzo jasno powiedzieli, że najbliższe dni i tygodnie my będziemy bardzo mocno w Ministerstwie Obrony Narodowej śledzić rozwój tej sytuacji, a także NATO w kwaterze głównej. Ćwiczenia rozpoczynają się 10 września i potrwają tydzień. Ma w nich wziąć udział około 200 tysięcy żołnierzy z Rosji i Białorusi. 41 lat temu, 30 sierpnia 1980 roku, komunistyczne władze podpisały porozumienie ze strajkującymi w Stoczni Szczecińskiej, na czele których stał Marian Jurczyk. Na mocy porozumień władze zgodziły się m.in. na rejestrację niezależnych samorządnych związków zawodowych, uwolnienie więźniów politycznych, postawienie pomnika ofiar grudnia 70 roku i przeprowadzenie reform gospodarczych. Podpisanie porozumienia transmitowało Polskie Radio. Marian Jurczyk mówił wówczas do robotników zgromadzonych w stoczni. Decyzje, które wspólnie podjęliśmy, mają znaczenie dla sytuacji w całym kraju. Mamy świadomość tego dokonania i dlatego nasze prace są wspólnym naszym sukcesem. Zdajemy sobie sprawę, że wspólne uzgodnienia są dopiero początkiem długiej drogi do poprawy stanu naszej gospodarki. Podpisanie porozumienia zakończyło strajki na Pomorzu Zachodnim, w których wzięło udział ponad 350 zakładów pracy. Muzeum Historii Żydów Polskich rozpoczęło przyjmowanie zgłoszeń osób i organizacji w konkursie Nagroda Polin 2021. Nagroda trafi do osoby lub organizacji aktywnie działającej na rzecz ochrony pamięci o historii polskich Żydów, mówi Radosław Wójcik, kierownik konkursu. Celem konkursu Nagroda Polin jest to, aby wyrażać wdzięczność i uznanie dla ludzi, którzy robią to, co Muzeum Polin robi na co dzień od dawna, czyli przywracają i chronią pamięć o historii polskich Żydów. To mogą być działania edukacyjne, artystyczne, związane z dbaniem o zabytki czy cmentarze. Ważne, żeby ich ideą było właśnie utrwalanie polsko-żydowskiego dziedzictwa.

czy sztuka musi prowokować. Nim padnie oczywiste tak lub nie, poteoretyzujmy przez kilka sekund. Teoretycznie sztuce prowokacja wychodzi często, bo nieświadoma obostrzeń wydeptuje tam, gdzie ją niesie i tyle. Sztuce jednak najczęściej wychodzi piękno, jakkolwiek nie zawsze zgodnie z aktualnie obowiązującymi kanonami i czasem w niespodziewanych miejscach. To też nie zawsze od razu można to zauważyć, co może prowokować do różnych reakcji, bo sztuka widzi, co widzi i jak widzi, a nie to, co powinna, bo nie wie, co powinna, bo sztuka teoretycznie nic nie musi. A praktycznie to każdy ma wobec niej oczekiwania, no więc jednych ma prowokować, innych rozanielić, a jeszcze innych ukołysać do snu. Sztuka więc ma niełatwo, zwłaszcza gdy robi to, co powinna, mimo że nic nie powinna. Ale skoro sztuka nic nie powinna, to ktoś robić musi. W teatrze, który przecież sztuka obejmuje, to duszony gra duszenie, a nie ten, co dusi. Wiadomo, bo inaczej byłby kryminał. Może w sztukach plastycznych jest podobnie, na przykład prowokacja odgrywa prowokowany, a nie prowokujący, bo wtedy jest mocniej, barwniej, dzieje się, albo nie odgrywa prowokacji, tylko coś innego, wszystko zależy od wyobraźni, wiedzy, jednak cośkolwiek. Może w ogóle tak jest w układzie sztuka-odbiorca. No, jest jeszcze artysta, ale artysta to tylko medium w końcu. Warto na sobie sprawdzić w praktyce teorię lub ich brak oczywiście. Jedną z takich możliwości daje wystawa w sopockim PGS, czyli Państwowej Galerii Sztuki. Wystawa ma tytuł Ku wolności. Polska sztuka lat 80. i 90. XX wieku. Zaprezentowane są wybrane prace z twórczości członków warszawskiej grupy Ryszarda Grzyba, Pawła Kowalewskiego, Jarosława Modzelewskiego, Włodzimierza Pawlaka, Marka Sobczyka, Romana Woźniaka, Wrocławskiego Luksusu, Łodzi Kaliskiej, grupy Ładnie, czy klasyków takich jak Edward Dwórnik, czy Leon Tarasewicz. Jeżeli Państwo zobaczycie tę wystawę, to piszcie do nas, jakie macie wrażenie na trójka@małpopolskieradio.pl. Dobrego poniedziałku, Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Na głowie mam kaktusa i paproci kwiat. Nie wiedzieć czemu wyrósł tu i rośnie od lat. Nie mam, nie spadam w dół, boję się. Neurologiczne sploty zwoje. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, pewnie czytelna. Za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę cios. Różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu. Świst, świst, świst oddechu nierównego. Cichy był kot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. W środku sadzę palmy, krzewy i zakładam ogród. Patrzę w górę, zgięta w pół, nie boję się. Siła ze źródła, czuję zapach, wiem. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, mam pewnie czytelna. Za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę cios. Różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu. Świst, świst, świst oddechu nierównego. Cichy był kot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. Tłum, tłum, tłum, rozumiem mało, ma pewnie Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge. That's a guess. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. I'm warm by the fire of your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say. There are 6 billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small, but you're the one I love. Of the love that you give me every night. There are 9 million bicycles in Beijing. That's a fact. It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. And there are 9 million bicycles. And you know that I will love you till I die. Miasto Królów była stolica Polski, ale też miejsce, które słynie z kulturalnego życia. Mowa oczywiście o Krakowie i oczywiście też tam Państwa zabieram. Tym razem na unikatową serię koncertową w ramach Krakowskiego Salonu Muzycznego, który odbędzie się dzięki Stowarzyszeniu Polskich Muzyków Kameralistów, a z nami jest prezes tego stowarzyszenia, doktor habilitowany Grzegorz Mania. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Ciekawe jest, że istotnym wątkiem festiwalu jest popularny w XIX wieku zwyczaj muzykowania domowego, takiego salonowego. Skąd pomysł na powrót do tej tradycji? Żeby przybliżyć muzykę generalnie, bo wokół muzyki, szczególnie muzyki określonej mianem klasyczną, wytworzyła się taka atmosfera niedostępności, hermetyczności, a tymczasem ta muzyka w XIX wieku była grana na salonach, była niezwykle bliska publiczności. Zresztą no nie tylko muzyka klasyczna obecnie, dziś też muzyki popularnej słuchamy albo przez serwisy różne, albo na festiwalach, gdzie jest spory dystans między wykonawcami a publicznością, no a tego dystansu nie musi być. I my chcieliśmy reaktywować tradycję salonów muzycznych właśnie po to, żeby skrócić ten dystans między wykonawcą a słuchaczem, żeby przybliżyć muzykę, a przy okazji też troszeczkę odczarować muzykę tą taką tak zwaną klasyczną. To nie jest troszeczkę też wpływ pandemii, która przecież tak no jednak rozdzieliła ludzi i sprawiła, że nie mamy ze sobą już takiego kontaktu, jakby się wydawało, jak wcześniej. Czy to nie jest trochę taki powrót do bliskości, do tego, żeby żyć muzyką wspólnie wśród innych ludzi? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie jest tu wpływ pandemii. On jest jakby podwójnie wpłynął na nasz festiwal. Jakby pandemia wpłynęła na percepcję, na postrzeganie muzyki, na to, że reaktywowały się takie ruchy, powiedziałbym, domowe, muzykowania domowego, spotkań w wąskim gronie, bo na tyle pozwalały warunki. I tu w pewnym sensie w szerszym zakresie przypomniano też muzykę kameralną, że ta klasyczna muzyka, o której wspomniałem, to nie są tylko symfonie i wielkie składy wykonawcze, ale przede wszystkim granie wspólnie w gronie tak naprawdę kilku osób. No ale pandemia, muszę powiedzieć, wpłynęła na nas też specyficznie, bo my z naszym salonem muzycznym mieliśmy pomysł, ażeby koncerty odbywały się nie tylko w muzeach, w salach koncertowych, ale też żeby się odbywały w prywatnych domach. Chcieliśmy już od zeszłej edycji przynajmniej kilka koncertów organizować w prywatnych mieszkaniach. No to się nie udało przez pandemię, także w tym roku mam nadzieję, trzymam kciuki, że w przyszłym roku w jakiejś mierze tą ideę zrealizujemy. Zatem jaki jest dokładny program tegorocznych koncertów w ramach Krakowskiego Salonu Muzycznego? Zaczynamy 2 września i zaczynamy recitalem pieśniowym znakomitej Urszuli Krygier. Recitalem, w którym usłyszymy pieśni Władysława Żeleńskiego, ale też pieśni Franciszka Schuberta i Johannesa Brahmsa. Tu szczególnie Schubert jest istotny, bo to z nim bardzo często łączymy tą tradycję takich właśnie domowych spotkań muzycznych. Później spotykamy się kolejny raz 9 września i wysłuchamy 2 polskich kwintetów fortepianowych Darzyny Bas i Aleksandra Tantmana. To w wykonaniu Julii Kociuban i Messages Quartet. Następnie 16 września na koncercie, który nazwaliśmy 100% Żeleński, bo my nawiązujemy w tym roku do rocznicy śmierci Władysława Żeleńskiego, znakomitego, a trochę zapomnianego polskiego kompozytora, więc poświęcamy mu cały recital pieśniowy, bo on pisał znakomite pieśni. Wreszcie 21 września mamy specjalne wydarzenie, bo dla odmiany będą utwory nowe, specjalnie skomponowane i tu wystąpi trio fortepianowe Herbert Piano Trio, perkusista Jan Wendler i jako recytator Zbigniew Zamachowski. Wreszcie 25 września trio fortepianowe imieniem Wilkomirskich i 27 września również trio fortepianowe z Moniką Gardeńczani na fortepianie, Jakubem Jakowiczem na skrzypcach i Bartoszem Koziakiem na wiolonczeli, z bardzo ciekawym programem złożonym wyłącznie z kompozytorek, z kobiet kompozytorek. Więc 2 utwory napisane przez kobiety, tytuł koncertu to Kobiety na salonach, ale chcę dodać, że jakby koncerty oczywiście są w krakowskim salonie, więc w Krakowie, z niestety limitami miejsc, ale wszystkie też będą nagrywane i transmitowane na YouTubie, więc jeśli ktoś chce zawitać do krakowskiego salonu, to jest to możliwe online. A jeśli ktoś chce na żywo, to w jaki sposób można zyskać takie wejściówki? Zapraszamy, wejścia są bezpłatne na wszystkie koncerty. Większość koncertów odbywa się w Muzeum Narodowym w Domu Jana Matejki i tu wejściówki można uzyskać, kontaktując się z biurem Centrum Rezerwacji Biletów Muzeum Narodowego w Krakowie. Tych wejściówek jeszcze kilka jest, więc mam nadzieję, że zdążycie Państwo. Natomiast na koncert 21 września jest jakby oddzielny system rezerwacji, też są bezpłatne wejściówki. Adres jest dostępny na stronie www.spmk.com.pl i tam można zarezerwować sobie bezpłatną wejściówkę. I tu stawiamy przecinek, ale nie kropkę, bo z nami jest doktor habilitowany Grzegorz Mania, prezes Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kameralistów. Za chwilę ponownie wrócimy do Krakowa. Bokaszka, bokaszka nieodpowiedzialna. Bokaszka, bokaszka, bokaszka ślaba ma. Change your stance. zawodczą mamę. Ile subordynacji, ja musiał zostać ukarany. Teraz Kasia płacze w snach, wyklinając areszt. Mama, mamy. Pokażka, pokażka, nieodpowiedzialna. Pokażka, pokażka, pokażka, sława ma. I przenosimy się ponownie do Krakowa, tak jak obiecałam. Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów już po raz piąty zaprasza do domu Jana Matejki, oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie, na unikatową serię koncertową. Naszym gościem jest doktor habilitowany Grzegorz Mania, prezes Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kameralistów. No i dodajmy, że w ramach serii Premiery na Salonach odbędzie się prawykonanie kompozycji Janiaka, nawiązujące też do setnej rocznicy urodzin Stanisława Lema. Panie prezesie, jak można zobrazować twórczość Stanisława Lema? Bo mnie się to na przykład nie mieści w głowie. Musi być to niezwykle trudne. Tak, ale myślę, że dlatego właśnie Rafał Janiak zdecydował się na skład trochę mniej klasyczny, to znaczy nie tylko na trio fortepianowe, ale też na dodanie perkusji i też to mu jakby poszerzyło możliwości dźwiękowe, co pozwoli mu akurat ten fragment z bajek robotów, który wybrał, być może zobrazować. Mówię być może dlatego, że to będzie prawykonanie, więc tak jak Państwo będę słuchał tej kompozycji po raz pierwszy i tym bardziej jestem ciekawy. Jakby te wszystkie wydarzenia też nawiązują do domu Jana Matejki. Czy to miejsce jest przypadkowe? Nie, zdecydowanie nie. Wybór miejsca nawiązuje do dwóch postaci krakowskiego życia artystycznego końcówki XIX wieku, przełomu wieków, to znaczy do Jana Matejki i do Władysława Żeleńskiego. Obaj panowie się przyjaźnili, więc gdy zaczęliśmy budować festiwal wokół osoby Władysława Żeleńskiego, to Jan Matejko był zupełnie naturalnym wyborem. To same grono. Tak, ale tym bardziej, że ojciec Jana Matejki był nauczycielem muzyki. On przygotowywał zresztą Jana do raczej kariery muzycznej, wychodząc z założenia, że ta wybrana plastyczna jest zbyt niepewna, tymczasem kariera muzyka była pewna. No nie wyszło, to dobrze, ale dom był pełen muzyki. Ten dom zresztą ma coś w sobie z konstrukcji taki. Jest tak skonstruowany, że gdy gramy w jednym pokoju, to tak naprawdę możemy słuchać tego koncertu w każdym innym pokoju, na klatce schodowej. Doznania są te same, więc ten dom dosłownie rozbrzmiewa muzyką, więc wybór jest zdecydowanie nieprzypadkowy. Wydarzenie to nie tylko koncerty, ale też dwie prelekcje. No, o czym one będą? My nawiązujemy tutaj też do takiej idei i mówienia o muzyce i przede wszystkim do tradycji domu Jana Matejki. Dom Jana Matejki ma swoją tradycję prelekcji czwartki u Matejków, dotyczących różnych aspektów życia artystycznego. W tym roku mamy dwie prelekcje. Jedną, którą będzie już 2 września wygłaszał dr Maciej Negrej. To jest znakomity badacz muzyki, mówiący o muzyce z pasją i mówiący między innymi właśnie o Władysławie Żeleńskim z ogromną pasją. I jemu, Władysławowi Żeleńskiemu, ta prelekcja będzie poświęcona. Usłyszymy o życiu, o twórczości postaci, którą uważamy za mało obecną w świadomości, w ogóle na scenach, więc chcemy ją w ten sposób przywracać. Natomiast druga prelekcja to będzie 27 września. To będzie doktor habilitowana Agnieszka Draus, równie znakomita mówczyni, która powie o... No, wygłosi prelekcję na temat kobiety w muzyce, muzyka kobiet, a więc skupi się na tym wątku kobiecym w muzyce, na kompozytorkach, twórczyniach, ale też na

I wanna fix the way I was designed. Crawl behind my eyes and kill my stale state of mind. I fade, I fade, and every time I try to change, to change, I stop. Cause I'm just a flea. Bawi nas w kinach komedia obyczajowa Zupa Nic. Nowy film Kingi Dębskiej opowiada o bohaterach znanych nam z jej wcześniejszego filmu Moje córki krowy, tylko znacznie młodszych, bo tym razem akcja rozgrywa się w połowie lat 80. Z reżyserką rozmawia Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Co było tym impulsem, by nakręcić Zupę Nic, tym najważniejszym? Pamiętałam, taki obraz wracał do mnie z dzieciństwa, kiedy z siostrą stoimy na środku dużego pokoju, mam rączki w górze i tata owija nas rzeczami na handel. Moja siostra mówi, że coś takiego się w ogóle nie zdarzyło, a ja to pamiętam, być może pamięć płata figle, ale tak sobie pomyślałam, że opowiedzieć o PRL-u z punktu widzenia dzieci, z punktu widzenia siebie jako dziecka, zobaczyć moich rodziców, którzy byli młodsi ode mnie dzisiaj, to by mnie bardzo interesowało. Także chciałam zrobić film o tym, co mnie cieszyło, kiedy byłam dzieckiem i wrócić do tego, co najważniejsze. Ten nowy film ma wiele wspólnego z bardzo lubianym i licznie oglądanym twoim filmem sprzed kilku lat, Moje córki krowy. Jakie to jest powiązanie? Bohaterki grane przez Agatę Kuleszę i Gabrielę Muskałę w Moich córkach krowach w Zupie Nic mają po 10 i 12 lat i mieszkają z rodzicami, z babcią w 44-metrowym mieszkanku. Przeżywają różne perypetie czasu komuny. Film się dzieje w 84-85 roku. Ja miałam wtedy właśnie jakoś tak tyle lat. No i to są te czasy pierwszych miłości, ale też obserwowania rodziców przez taką półmatową szybę w drzwiach, kiedy rodzice imprezowali, bawili się, a ja miałam takie poczucie, że to moje dzieciństwo upływało trochę na peryferiach życia rodziców. Gdybyś miała ocenić, ile w Zupie Nic jest twojego, twojej siostry, swoich rodziców, rodziny w ogóle, prawdziwego życia? Ile w Zupie Nic jest ze mnie? Po pierwsze wszystko, bo to jest mój film, a po drugie, jeżeli chodzi o to, co by się zdarzyło naprawdę, pewnie o to pytasz, tak. To myślę, że z 20-30%, nie więcej. Czyli troszeczkę fantazji tutaj tutaj też uruchomiłaś, tak? Ależ oczywiście, ale oprócz tego też wzięłam czyjeś wspomnienia i potraktowałam je jako swoje. No niestety, proszę Państwa, scenarzyści i reżyserzy kradną pomysły i historie. Ale w dobrym celu. Ja na przykład świetnie skakałam przez kozła. A, no właśnie. I taką scenę również zobaczymy w Zupie Nic. To powiedz jeszcze, kogo tym razem, to mam na myśli aktorów w rolach głównych, zaprosiłaś do współpracy? Do ról głównych zaprosiłam naprawdę tuzy polskiego kina, Kingę Price, Ewę Wiśniewską, Adama Woronowicza, ale ja jestem jeszcze bardziej zadowolona z tego drugiego planu, bo tutaj Rafał Rutkowski, Kasia Kwiatkowska, Przemek Bluszcz, Milena Lisiecka dają czadu i podpierają te główne postaci i niczym nie ustępują w klasie aktorskiej. W wszystkich scenach imienin, kłótni, o politykę i tak dalej. Chociaż film opowiada o latach 80. i może być taką sentymentalną podróżą dla wielu nieco starszych widzów, to i ci całkiem młodzi znajdą to coś dla siebie. Ja myślę, że absolutnie, że się odnajdą i że po prostu będą się cieszyć, bo przecież nawet ci młodzi widzowie też niedawno byli dziećmi i pamiętają to może nawet lepiej niż my, że warto być sobą i warto przyjrzeć się, o co nam samym w życiu chodzi, a nie naszym facebookowym znajomym. Z Kingą Dębską o jej nowym filmie Zupa Nic rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Oszuka cię, a świtu topi sens w gęstej mgle. Ja ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. A gdy mówię ci, że miłość to taniec złudzeń na szkle, nie musisz tego poważnie brać, ale nie płacz, nie. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Nie trzeba, nie, nie, nie. Przydarzy się jakaś myśl gorzka, co pójdzie w złe. Ja ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. Jestem przy tobie, tym bardziej gdy myślę, że jestem sam, a miłość powie, że cała ty. To wszystko, co mam, to wszystko, co mam, to wszystko, co mam, to wszystko, co mam. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak, nie trzeba. W wielu krajach obchodzony jest dzisiaj Dzień Taksówkarza i nie każdy zdaje sobie sprawę, że słowo taksi wcale nie dotyczy przewozu osób, a uwaga, listów. Słowo pochodzi od nazwiska Franza von Taxis, założyciela pierwszego systemu pocztowego na kontynencie europejskim, który żył, uwaga, w XIV wieku, XV wieku, przepraszam. A co dzisiaj byśmy zrobili bez naszych kochanych taksówkarzy? Wszystkiego najlepszego życzymy im, a jutro w Trójce powita Państwa Katarzyna Cygler o tej samej porze, co ja dzisiaj. Życzymy Państwu miłego dnia spędzonego z Trójką. Michał Jakubik, Radosław Wojtas i Marta Piasecka. Do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'll stay with you till my seas are